benvinguts i benvingudes, amics i amigues d'aquest el nostre programa. Us donem la salutació més cordial al moment de començar una nova edició de Country Radio Estel. Des de Palafrugell us enviem doncs la nostra abraçada i la nostra música, que avui comença des de el 1967. Un àlbum de Bobby Austin que es deia Apartment No. 9. Just follow the stairway to this lonely world of mine. You'll find me waiting here in apartment number 9. Not so very long ago, you walked away from me, and after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surrounds me without your arms around me. Sun will never shine in apartment number 9. I keep waiting in this lonely room, just in case you change your mind. You'll find me waiting here in apartment number 9. Loneliness surrounds me without your arms around me, and the sun will never shine in apartment number 9. No, the sun will never shine in apartment number 9. Merry, merry, merry-go-round, you're riding a honky-tonk. Aquesta és la música i la companyia de Bobby Austin, aquest cantant de música country que ens va acompanyar amb dos àlbums entre el 1966 i el 1968. Bobby Austin, nascut el 5 de maig del 1933 a Wenatchee, estat de Washington, va morir el 6 de gener del 2002 a Camas, també a l'estat de Washington, un intèrpret que va treballar a Los Angeles el 1955, on va ser el baix de la banda de Wynn Stewart. Després va treballar com a músic d'estudi per Buck Owens amb Tommy Collins, abans de firmar per Capitol Records com a artista en solitari el 1962. La seva cançó, de composició pròpia al costat de Johnny Paycheck, Apartment No. 9, va ser un gran èxit per Tammy Wynette, a part d'arribar a ser un número 21 a les llistes de Blues Country, amb la seva primera versió el 1966. Una altra de les seves cançons, compostes per ell, el Try a Little Kindness, va esdevenir un èxit amb la veu de Glenn Campbell. El seu primer àlbum va ser aquest, Apartment No. 9, Capitol Records, un número 11 a les llistes d'àlbums americanes. El 1967 el publicava amb un segon senzill, que era la cançó que va ser un 59 a les llistes de singles, la cançó Cupid's Last Arrow. Cupid just used his last arrow, the one that was meant for me. I had your love so close to me. Then he stepped in the way. Cupid just used his last arrow, the one that was meant for me. I had your love almost completely, then he came between. Now there's no more love for me, no more future. Can't you see that Cupid just used his last arrow, the one that was meant for me? I had your love almost completely, then he came between. Now there's no more love for me, no more future. Can't you see that Cupid just used his last arrow, the one that was meant for me? I had your love almost completely, then he came between. Yes, I had your love almost completely, then he came between. Acabarem aquest record d'aquest disc de l'any 1967 que, com us en dèiem, amb la veu d'un dels bons artistes que hi havia aleshores, tot i que la seva carrera, com hem dit, no va ser triomfadora en quant artista en solitari. Només un segon àlbum que va editar dos anys després per Capitol, All Love Never Dies, i un parell de senzills publicats a principis dels anys 70, entre el que cal destacar el Knoxville Station, un número 39, el 1972, però poquíssima cosa més. Bobby Austin, l'hem escoltat amb aquestes cançons d'aquest àlbum del 67, amb el seu cèlebre tema compost per ell amb Johnny Paycheck, Apartment Number 9. La cançó que escoltem és One More Time Around. Won't you hold me close and kiss me once again, and let's remember home things that might have been. You can lie to me and watch my poor heart break. You can hurt me one more time for old time's sake. If you let me build my dreams around you just once more, well, then I'll let you tear them down just the way you did before. You once taught me all the ways a heart can break. So show me one more time for old time's sake. Have you forgotten all the ways you made me cry? Well, I bet you could remember if you tried. Then you'd know how much this poor old heart can take. You can hurt me one more time for old time's sake. If you let me build my dreams around you just once more, then I'll let you tear them down just the way you did before. You once taught me all the ways a heart can break. So show me one more time, for old time's sake. Yeah, one more time around, for old time's sake. Des del 1967 passarem a 2018 amb la presentació de l'àlbum d'aquest duo que ens porten Corey Nolan i Ashley Sparling, Not All Roses. És el títol del disc Doing All Right, és la cançó que obre aquest treball discogràfic. Times get tough, but I got vices in my closet and foes waiting at my door. I've got secrets I could have done time for. I don't listen to the girl on the movie screen, she's lying. And the man with a guitar in his hand is probably high. I don't trust my soul, anybody else's convictions. I may be wrong, but I'm doing all right. Well, I've known some better men. I tried to take after them, but in the end, still looks a whole lot like me. So I stopped stealing words from other people's stories, started learning all the songs in my head. I don't listen to the girl on the movie screen, she's lying. And the man with a band behind him is probably high. Don't trust my soul, anybody else's convictions. Well, I may be wrong, but I'm doing all right. Convictions, I may be wrong, but I'm doing all right. Yeah, I may be wrong, but I'm doing all right. Excel·lent la seva música i la seva companyia. Són bones cançons les que ens porten des d'aquest treball discogràfic que ens presenten de manera conjunta Corey Nolan i Ashley Sparling. De manera independent i amb un bon country ens porten les seves cançons. Cantants i compositors ens porten l'ajuda, a més de la vocalista Ashley Sparling, que és realment interessantíssima quan l'escoltes, amb aquestes harmonies musicals que ens porten amb aquest disc, aquest Not All Roses que acabem d'escoltar. Loving Her és també una de les cançons que podem trobar amb aquest àlbum. It's a feeling I get every now and then, like a rushing water on a dry riverbed. It's a stirring of heart, it's a waking of sorts, to know the love I got is worth every little bit of hell it cost. But sometimes I need a reminder Sometimes a small miracle, but the years that have passed me shown I'm getting better at loving her. She might have given up more than a few hopes, gone and made her peace with ways that I'm so difficult. But it's a give and a take, from the vow to the break. But at least I can say that I'm not making all the same mistakes. Sometimes I need a mind, sometimes a small miracle. But the years that have passed me shown I'm getting better at loving her. I don't wanna get tired of rediscovering my love. God knows that life is a long time without some help to hold on. Sometimes I need a reminder, sometimes a small miracle. But the years that have passed me have shown I'm getting better at loving her. Like a rushing water on a dry riverbed. Aquesta és la bona companyia i la bona música del nostre espai. Estàs escoltant el Club del Country. Get ready to go crazy right here. La música i la companyia a través del nostre temps de country, temps que dediquem a la música country, com sempre al vostre costat. I estem ara amb Brett Eldridge, a través del seu àlbum publicat el 2017. Aquest era ja el seu quart àlbum. Va sortir el 4 d'agost d'aquell any i ens portava senzills com aquest Something and Good Art, número 21 a les llistes americanes. Tongue tied like Jekyll and Hyde, I'm coming undone. I'm born to run, I got my shades lights on, here comes the sun. Oh, come picking my tick-tocks, ticking out of love. I'm stricken, I'm flip-flop, flipping, I'm about to cuss. Son of a bus, I can't stop singing. I'm having way too much fun. I can't change the world, no, I can't change a flag. If you give me a hot girl, you may never get it back. You said you'll never smile again, but oh no, here it comes, would you look at that. I'm so good at. Una bona cançó d'aquest personatge, Bela Eldridge, que avui ens acompanya amb el nostre temps musical. És Brett Eldridge, nascut com a Brett Ryan, un 23 de març de 1986 a París, a Illinois, als Estats Units, cantant, compositor i productor musical. És un dels personatges que dels ara de la nova generació, firmat per Warner Music Group. És cosí de Terry Eldridge dels Grascals i ha tingut al llarg de la seva trajectòria tres números 1 a les llistes del Country Airplay Chart, del seu àlbum de debut, el Bring You Back, el Don't Ya, Beat of Music i també el Mean of Me, Mean to Me. Aquestes eren cançons del seu primer àlbum. El segon es deia Illinois, del 2015, el tercer Glow, del 2016, i aquest és el Brett Eldridge, publicat per Atlantic Nashville el mes d'agost de 2017, com us dèiem. Amb aquest segon senzill, número 5, el US Country Airplay, la cançó anomenada The Long Way. Don't think I've ever seen your kind of pretty, wandering around this midnight madhouse city. You got a look that says you got it all together. So if you don't mind, I'd like to know you better. Take me the long way around your town. Were you the queen? Take me the Aquestes són les dues cançons elegides per sortir al mercat discogràfic en format de senzill d'aquest àlbum, Something I'm Good At, número 21 del US Country Play, i The Long Way, número 5, a la mateixa llista. Dues altres cançons han entrat a formar part del US Hot Country, dues cançons que han entrat en aquest mateix àlbum a la llista que se publica, calculant setmanalment l'airplay, a les vegades que sonen per ràdio, a través de Nielsen BDS, també juntament amb les vendes digitals i l'streaming, les difusions per internet d'aquestes cançons. Sentim doncs aquests dos temes, número 46 amb aquest US Hot Country, Love Someone, de Brett Eldridge. Tinguem la paradeta amb aquest repàs amb aquest àlbum, Brett Eldridge, en 2017, a través d'Atlantic Nashville, i ho fem amb l'altra cançó que també ha entrat a la llista del Hot Country Songs, concretament el tema anomenat No Stopping You, número 50. Ever since you were a little girl, your daddy told you you could run the world. And I knew it when we met that day, when you were sitting in the corner sipping Earl Grey. You had the sweetest dreams in your eyes, but burn with the fire chasing sunset skies. As much as I wanna hold you, I couldn't hold you back. There's no stopping you, 'cause your mind said to where your heart says go. Go on, go on. out the window of a bullet train. When you take a sip, do you say my name? When you get lost on the silver coast, do you stop for a minute and dance with my ghost? In the flowers on the streets of Rome, do you catch the scent of my cologne? And just when I think you might wanna come back home, there's no stopping you, 'cause your mind said to where your heart says go. Go on, go, girl, go on. Hope you find me in a stranger's smile. Hope you hear me in the lonely miles. You gotta do what you were born to do, 'cause there's no stopping you. Fantàstica la música de Brett Eldridge, ens ha acompanyat durant tots aquests minuts amb el nostre programa, un cantant excel·lent que ens conduïa tots aquests ritmes excepcionals plens de bona música country, això sí, de la més moderna, que tenim un disc de 2017 que avui recordàvem a través del nostre programa. I per què no recordem cançons, ja que hi som, des d'una banda sonora? Avui escoltarem a George Strait. Love is unconditional, we knew it from the start. I see it in your eyes, you can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now and share all the love and laughter. We knew it from the start. I see it in your eyes, you can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now and share all the love and laughter that a lifetime will allow. I crossed my heart and promised to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. My life complete, and as long as there's a breath in me, I'll make yours just as sweet. As we look into the future, it's as far as we can see. So let's make each tomorrow be the best that it can be. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. And if along the way we find the day it starts to storm, you've got the promise of my love to keep you warm. In all the world, you'll never find a love as true as mine. A love as true as mine. Pure Country va ser una banda sonora, va ser el 13è àlbum d'estudi, crec recordar, de George Strait, i la seva primera banda sonora, també la banda sonora d'aquest Pure Country, totes les cançons cantades per George Strait, realitzat el 1992 per MCA Record, i el seu àlbum més d'èxit més comercial, més de 6 milions de còpies varen ser venuts d'aquest àlbum. Un disc excel·lent que va comptar amb els senzills, amb aquesta cançó que hem escoltat, Cross My Heart, realitzada el 28 de setembre de 1992 amb la companyia, a la composició d'Eric Cartz, també ens portava una composició realment preciosa, i també el Heartland, la cançó que obria el disc, de Steve Dorff, que també era co-compositor de la Cross My Heart, al costat de John Bettis. Aquestes dues cançons, aquests dos senzills, van ser números 1 a les llistes americanes de música country. Heartland es va realitzar el mes de gener del 93, i com a senzill final, una cançó que va arribar fins al número 6 d'aquestes mateixes llistes, Donny Keys i Monty Holmes, a la composició d'aquest senzill realitzat el 19 d'abril del 93 des d'aquest àlbum. When Did You Stop Loving Me, as George Strait. again. Did you stop loving me? How long have I been a memory? I've got to know for my own sanity. Tell me, when did you stop loving me? Was it that night that you stayed out until dawn? You know that night has haunted me for so long. Or was your love already cold? Tell me, please, I gotta know. Darling, when did you stop loving me? There was a time when you worshiped where I stood. Heaven knows I'd bring it back if I could. Fantàstica. I des del 2018, Hillbilly Goats. Això es diu Crow Black Chicken, des de l'àlbum All Jack's Bones. To work on boats till Fluffy Cat freaked him out, and now Seguim ja a la recta final del nostre espai. Hannah White, aquest 2008, ha publicat aquest disc anomenat, com ella mateixa, Elephant. Mira que dir-li elefant amb un àlbum, Your Country's Not a War. Elephant Eye, així es diu aquest disc de Hannah White, que va debutar amb un single nadalenc produït per Jared Gifford i que va sonar molt a la BBC, Almost Christmas Day, es deia aquell senzill que ens va publicar. Ara ens retorna des del 2018 amb aquest àlbum, aquest Elephant Eye, aquest ull de l'elefant, del qual hem escoltat una de les cançons interessants que s'hi troben, aquest Your Country's Not a War, i ara també per escoltar aquest tema, que és el que dona nom a l'àlbum. Estem amb el temps de country i ho fem escoltant Elephant Eye amb Hannah White. Father, I am, oh, Mother, I am. Fins aquí hem arribat amb el nostre espai després de la música de Hannah White. No m'ho vull acomiadar sense portar-vos un tema que ens havia demanat un dels nostres oients i que avui tinc el plaer d'acabar amb ell. Two More of Bottles of Wine, una cançó de la meravellosa Emmylou Harris per en Carlos. Gràcies per haver estat amb nosaltres. A reveure.